साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा। अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा। ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या? अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या? बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए? लड़के और लड़के, कहाँ से आया है रे तू? प्यारा है शक्ल से, अकल का मारा है रे तू? लड़के और लड़के, कहाँ से आया है रे तू? प्यारा है शक्ल से, अकल का जुआ हो, बोला तो है तू, फिर भी थोड़ी होप है।